sensizim doğduğum yerde. Geçimsizim bu günlerde, kimsesizim bu yerlerde, değersizim bu ellerde, gölgesizim her gün her yerde. Çaresizim doğduğum yerde.